เรื่องศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวความหน่วยพรสริสวัสดิ์ที่ปัตนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายร่วมพระศาสนาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจใฝ่ฟังผู้ปรารถนาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อว่าศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณขออภัยที่ต้องใช้ชื่อเรื่องราวมันแปลกๆพิลึกกือพิสดารไปหน่อยเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนี่อีกด้วยแต่นี่วิญญาณมันร่อนเร่พเนจรวิญญาณมันดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเกิดความทุกข์ตึงเครียดกันอยู่ตลอดไม่ว่าในสังคมไหนมุมใดของโลกยิ่งบ้านไหนเมืองไหนเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีกำลังที่จะเจริญแข่งกับเทวดาในสวรรค์กำลังจะสร้างวิมานในอากาศกำลังจะแข่งความสุขกับเทวดาในสวรรค์นั่นแหละดูให้ดีๆเถิดมันกำลังจะทุกข์แข่งกับสัตว์ในนรกอยู่ในตัวของมันเองด้วยถ้าไม่มีศิลปะในการพักผ่อนทางวิญญาณไอ้พูดคำนี้ออกมาท่านทั้งหลายอาจจะงวยงงสงสัยว่าเอ๊ะเอาอะไรมาพูดในนี้มนุษย์กำลังเป็นโรคประสาทมากกำลังผูกคอตายกินยาตายมากเกิดความตึงเครียดมากเรียกว่า high sensitive มันทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกรุนแรงสุดเวียงที่ไปสู่ความเป็นสกะวิสัยมากขึ้น เป็นซับจิตีมากขึ้นมองอะไรต่ออะไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นในที่สุดสิ่งทั้งหลายที่หลงก็ไปแบกไปยึดไปเทิดทูนไปบูชามันไม่ได้ดังอกดังใจก็เกิดอาการซึมเศร้าเหงาหงอยเกิดความเซ็งเบื่อชีวิตเบื่อภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งที่มีเงินมีทองมากมายนั่งอยู่ในห้องแอร์ติดปรับอากาศเย็นช่ำนั่นแหละแต่ภายในใจมันเร่าร้อนเหมือนกับนอนอยู่กองไฟกอดกองไฟนรกติดนรกตกนรกติดแอร์นรกยุคไฮเทคเรียกว่านรกติดแอร์ทีนี้เราจะทำอย่างไรหาวิธีการอย่างไรที่จะเป็นอยู่อย่างรู้จักมีอาการพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณที่มันดิ้นรนเร่าร้อนกระวนกระวายกันอยู่เดี๋ยวนี้เศรษฐีก็เร่าร้อนดิ้นรนแบบวิญญาณของเศรษฐีคนจนก็เร่าร้อนกระวนกระวายแบบคนจนมาตกนรกด้วยกันทั้งคนรวยทั้งคนจนถ้าไม่รู้จักศิลปะ คือธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตจะร่ำรวยจะยากจนจะอยู่อย่างเป็นผู้มีความทุกข์น้อยลงหรือไม่ต้องมีความทุกข์เลยก็ได้ถ้าคนให้พบวิญญาณก็จะหยุดร่อนเร่พเนจรกันคำว่าวิญญาณในที่นี้อย่าเพิ่งเข้าใจหมายถึงวิญญาณที่ตายแล้วล่องลอยไปเกิดตรงโน้นไปนรกไปสวรรค์ไปไหนก็ตามใจเถิดวิญญาณชนิดนั้นก็ฝากไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไกลถึงขนาดนั้นวิญญาณชนิดนั้นที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าโซนแต่เรากำลังพูดถึงวิญญาณที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่รับรู้เข้ามาสู่จิตใจสู่วิญญาณนาธาตุธรรมชาติแห่งความรู้นี้ที่ภาษาฝรั่งก็เรียกว่าคอนซิสนี่นะไม่รู้จะพูดภาษาอะไรเดี๋ยวนี้มันยังไม่เข้าใจกันแต่พูดภาษาไทยภาษาลาวอยู่ก็เขาจะว่าวิญญาณคือตายแล้วนั่นแหละล่องลอยไปเวลาพระท่านสวดยอดมุกในภาคอีสานภาษาบาลีว่าปัจจยวิพังควาโรการยกเรื่องราวที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยออกมาแจกมาแจงกันให้ละเอียดจะคู่วิญญาณนาธาตุยาตังสัมปายุตตากานันจาธรรมานังอนันตาลาปัตเจนาปัตเจโยโสตาวิญญาณไม่รู้อะไรฟังสวดแล้วขนลุกขนพองเหมือนจะวิญญาณล่องลอยไปมีใครมากระชากลากจูงไปย่านซ้ำกลัวซ้ำความหมายมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นดอกหมายถึงความรับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใหม่จากกิเลสตัณหาถ้ามันรับรู้แล้วมันเกิดความรู้สึกว่าสวยว่างามว่าไพเราะว่าทุ่มว่าแหลมว่าเย็นว่าร้อนว่าอ่อนว่าแข็งว่าหวานว่าขมอะไรต่างๆมันก็จะเกิดปฏิกิริยาพอใจไม่พอใจขึ้นมาเกิดพอใจขึ้นมามันก็เป็นตัณหาทำให้อยากไม่พอใจก็ทำให้ไม่อยากแล้วก็แสดงออกดิ้นรนยื้อแย่งต่อสู้ขัดขวางเพื่อให้ได้มาเพื่อให้มันหมดไปสิ้นไปสำหรับสิ่งที่ไม่อยากได้นี่แหละปฏิกิริยาอันนี้แหละที่เรียกว่าอนันตาราปาใจเยนาปาใจโยเป็นปัจจัยให้แก่สิ่งนั้นต่อไปไม่รู้จักจบจักสิ้นวิญญาณมันก็เลยเร่าร้อนดิ้นรนกันอยู่ทำอย่างไรจึงจะรู้จักพักผ่อนทางวิญญาณนี่แหละมันจะต้องมีศิลปะของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาต่อให้สิบพระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจ สิ่งเหล่านี้จะไปฝากให้มันเป็นคอมมันเม้นของพระผู้เป็นเจ้าก็เชิญเถิดตามใจแต่อย่าลืมจะผูกคอตายกินยาตายเป็นโรคประสาทตายพระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจมันชัดเจนมันก็หมดปัญหาไม่ต้องมีความทุกข์ไม่มีพระเจ้าองค์ใดมาช่วยสติปัญญาศักยภาพของเรานี่แหละมันจะช่วยเราทีนี้ในเมื่อเรามันไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นทุกข์วันก่อนอาตมาไปแสดงธรรมเรื่อยไปเป็นอาทิตย์กลับบ้านไม่ได้เดินสายว่างั้นเถอะนะเพราะนิมนต์ติดต่อกันไปก็เลยไปเป็นสายเริ่มตั้งแต่ไปแสดงธรรมร่วมฉลอง200ปีเมืองอุบลราชธานีที่วัดศรีอุบลรัตนารามไปปาฐกถาธรรมวันนั้นจบมาวันที่29มีนาที่ผ่านมากลางคืนก็ตีด่วนไปแสดงธรรมอีกที่จังหวัดสุรินทร์ที่วัดโคกบัวรายชื่อไพเราะมากเป็นภาษา พื้นบ้านของคำเมนของสวยอย่างไรไม่ทราบละแต่ชื่อมันดีโคกบัวรายเป็นวัดอยู่ชานเมืองและอยู่ที่สูงสูงอาตมาไปถึงวัดนั้นก็นึกแปลความหมายอยู่ในใจว่าบัวรายบัวรายเนี่ยมันรอเรือสระอายอยักษ์มันไม่ใช่ลอลิงสระอายอยักษ์ถ้าบัวรายอย่างนั้นก็พอจะมองออกเป็นภาษาไทยเป็นความหมายทางไทยทางลาวบัวที่มันมีใบลายมีดอกลายอะไรทำนองนั้นแต่นี่มันบัวรายรอเรือสระอายอยักษ์ไอ้บัวรายตัวนี้ถ้าออกเสียงเป็นภาษาสวยว่าบัวรายบัวรายนั่นแปลว่าคอยอย่างชั่วแต่เป็นภาษาลาวบัวรายจากภาษาสวยเป็นภาษาลาวไข่เนโคกบัวรายก็คือโคกไข่เนแหมชอบใจจังเข้าใจตั้งชื่อถ้าจะตีความหมายภาษาสวยก็โอ้ยไข่เนขึ้นมาถึงวัดมันเป็นโนนสูงๆมันเป็นโคกอาจจะเป็นได้ว่ามันเร่ามันร้อนภายนอกพอเดินขึ้นมาถึงโคกตรงนี้มันมีต้นไม้ร่มรื่นก็เลยโอ้ยไข่แดงเฮ้ยหอนกับไข่แดงกันมาหอนนี่เดินมาเหนื่อยๆเข้ามาถึงตรงนี้ไข่แดงใครยังชั่วคอยยังชั่วนะตรงนี้โคกคอยยังชั่วแต่ทีนี้ถ้าจะตีความหมายเป็นภาษาเขมรบรายบรายบรายนี่แปลว่าน้ำรอบก็เป็นอย่างนั้นจริงๆภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของมันมันมีน้ำล้อมรอบมันเป็นโนนๆเป็นเนินขึ้นไปเรียกว่าโคกบัวรายก็แปลว่าเนินน้ำอ้อมอะไรทำนองนั้นนะเป็นภาษาเขมรทีนี้มันก็ยังมีความหมายอีกว่าบรายนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งสำหรับเคี้ยวแทนภูได้รัฐบาลสมัยก่อนสั่งให้ตัดเครือภูไม่ต้องการให้ภูเถ่าเคี้ยวหมากเคี้ยวดำๆเสียยี่ห้ออายคนต่างชาติก็เลยสั่งตัดเครือภูหมดภูเท่าเมืองสุรินทร์สมัยนั้นคงไม่มีที่เคี้ยวก็เลยมาเอาต้นบรายเนี่ยเคี้ยวแทนภูได้เป็นเครือเหมือนกับภูเอาไปกันใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานีวัดศรีอุบลวัดศรีทองรัตนารามไปแสดงธรรมวันนั้นประชาชนเยอะเต็มโล้นศาลาจบจากนั้นไม่มีโอกาสได้นอนพักผ่อนเมืองอุบลก็ต้องไปด่วนไปแสดงธรรมที่จังหวัดสุรินทร์จำเปรียรัตนเรียธาตูมนู่นพี่น้องชาวสุรินทร์เข้าไปในตลาดพูดภาษาเขมรกันเอ๊ะไปหมดเลยไปถึงประมาณ16:00เห็นก็เล่นกันตรึมกันอยู่ในเมืองรถผ่านก็ไปถามคนแถวนั้นก็อุตส่าห์บอกอย่างดีเลยมีแต่คอมเมนต์นะพูดภาษาคอมเมนต์ไปตรงนั้นบอกดีมากๆเลยขออนุโมทนาในคืนวันที่29นอนตรงนั้น30แสดงทำ2รอบที่จังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดสระบุรีอำเภอท่าลานวัดมหาโรคยิ่งใหญ่มากเลยเดินทางตั้งแต่3:00ไปที่สระบุรีไปยังไม่สว่างดีถึงโคราชก็เลยเข้าเขาใหญ่กลับคืนสู่ธรรมชาติดูเก้งดูกวางฟังเสียงนกเสียงกาตามภาษาคนชอบป่าชอบดงแม้ไปถึงเขาใหญ่และชื่นใจจังเลยเสียงชนีโหยให้มาจากบนยอดเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวเสียงนกไพส่งเสียงร่ำร้องเริงร่าฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราย้อนกลับคืนสมัยพระพุทธเจ้านึกถึงคำกรคนโบราณอีสานเหมือนไงดั่วดงเมือกเขาเขียวค่ำหลวงไหลลนเต็มต้นทางสัวสัวสันสกุณาในเทือนแผ่แผดถ่วงทั่วเถ่าเหล่าล่างกดปูดห้องกลางเราดอนเล่าฝุ่นเยื่อกาเว้าคันโหนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ไพ่สนแสนสัมมีดอกใหม่บานหอมเฮือนหอมเสียงชนีร่ำร้องมานึกถึงคำพูดคนโบราณฟังเสียงนุ่งซูนโผเสียงกลมกองเถื่อนชนีหุยห้องเสียงโป่งเปล่าผาแม้มันเข้าบรรยากาศที่ท้าวปางคำเขียนไว้ในหนังสือเรื่องสังสินชัย ไม่อยากจะกลับจากเขาใหญ่เลยไปถึงตอนเช้าสนามก๊อบร้างที่เขาฝังหรือถอนพออาตมานั่งลงแป๊บเดียวเท่านั้นเห็นเก้งเห็นฟาน 4-5 ตัวเดินย่องแก่งดองแก่งออกมาและเล็มหญ้าเดินเข้าไปดูหมู่ฟานเห็นนกเขากินโป่งเสียงนกขันอยู่ในป่าไกลป่าเป็นฝูงเดินเคียงคู่กันริมป่าใหญ่สนามหญ้าริมป่าใหญ่ชื่นใจจังเลยอยากจะนอนสัก5คืน6คืนตรงนั้นไม่ให้กินข้าวก็เอาถ้าจะให้แลกแต่ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานว่าจะพักผ่อนได้ไหมสัก 4-5 วันยังนึกจวาทบางวันเราอาจจะพาพระเนนไปบรรทุกรถกันไปนอนสัก 5-6 คืนตอนเช้าๆเห็นช้างผ่านทางช้างป่าเห็นมันขี่ไปใหม่อีตอนขากลับคิดว่าเรามีธุระด่วนจะต้องไปแสดงธรรมที่สระบุรีนี่เดินทางกลับมารถวิ่งมามองไปสองข้างทางป่าเราที่ไฟไหม้เห็นสัตว์ตัวหนึ่งนอนตัวใหญ่ๆสีเทาๆมุมๆเอ๊ะนั่นอะไรก็บอกกันจอดรถแล้วก็ถอยหลังกลับมาดูนึกว่าเป็นสิงโตตัวใหญ่กวางกินหญ้าอิ่มแล้วนอนเคี้ยวเอื้องสบายไม่หวาดกลัวมันคงเข้าใจว่าคนเหล่านี้คงไม่ทำลายมันจากเขาใหญ่ด้วยกลิ่นไอแห่งธรรมชาติที่ตลบอบอวลมีความคิดถึงอย่างมากเลยมาเห็นรถบัสจอดแล้วมีพวกชาวต่างชาติญี่ปุ่นไต้หวันหรือไงจอดรถเอากล้องขยายส่องดูนกดูสัตว์อาตมาก็จอดลงไปถามเขาบอกว่าเขากำลังดูนกกันมันเป็นโป่งช้างเห็นช้างไหมเขาบอกไม่เห็นแต่ดูนกก็ลืมถามว่าเป็นคนชาติไหนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษผ่านจากนั้นก็มาแสดงธรรมที่สระบุรีปรากฏว่าได้แสดงธรรมเวลากลางคืนมหาชนเยอะแยะคนตั้ง30กว่าจังหวัดไปปฏิบัติธรรมแน่นไปหมดเลยเป็นพันๆเพราะนั้นแสดงธรรมอยู่2ชั่วโมงจะเข้ากรุงเทพเมื่อหมดเวลาแสดงธรรมเป็นห่วงญาติโยมกลัวจะเหน็ดเหนื่อยก็ปรากฏว่ามีเสียงร่ำร้องให้ต่อขอให้ต่ออีก30นาทีเอาบ้านเมืองก็เป็นประชาธิปไตยกันแล้วเสียงส่วนมากเข้าปรารถนาก็แสดงธรรมต่ออีก30นาทีเป็น2ชั่วโมงครึ่งเก็บสิ่งเก็บของจะขึ้นรถเดินทางเข้ากรุงเทพเพราะว่าจะต้องมาแสดงธรรมที่กรุงเทพอีกทีนึงเครื่องรถก็ติดแล้วจะขึ้นรถกันอยู่รอมารอแล้วปรากฏว่าพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายก็เข้ามาขอร้องอ้อนวอนบอกว่าอย่าพึงกลับเลยขอให้แสดงธรรมโปรดอีกสักกันหนึ่งพรุ่งนี้เช้ารอบดึกนึกถึงคำสอนของพระศาสดาบอกว่าภิกษุใดหมั่นแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ใฝ่ธรรมนำพหุชนเหล่านั้นประดิษฐานมั่นในอริยญาณธรรมสัมมาทิฏฐิสัทธาสิจาคะปัญญาถอนบุคคลมหาชนเหล่านั้นออกจากอาสัพพมิจฉาทิฏฐิเสียได้เรากล่าวว่าไม่มีการบำเพ็ญประโยชน์อันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าการกระทำเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงไปประกาศสัจธรรมพรหมจรรย์วิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐให้แก่เขาละชั่วในเบื้องต้นกระทำความดีในถ้ำกลางบริบูรณ์สูงสุดด้วยจิตใจอิสระประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์และปัญญาหลุดพ้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่เขางดงามในเบื้องต้นถ้ำกลางที่สุดอย่างนี้นึกถึงอันนี้แล้วก็เลยจำเป็นต้องอยู่ต่ออีกเช้ามาตี4:30ไปหา6:00เลยแสดงธรรมบอกว่ามีเวลาอยู่1:30ถึงสว่างก็กำลังแสดงธรรมไปเรื่อยๆถึงสว่างเวลาจะหมดโยมก็เขียนหนังสือยื่นขึ้นมาขอนิมนต์ต่ออีก30นาทีก็เลยได้เทศต่อเข้าไปอีกแสดงว่าวันนั้นแสดงธรรมที่สระบุรีมหาชนทั้งหลายฟังกันเต็ม รู้สึกสั่งจองเทปทางวัดมหาโลกผลิตให้มากกว่าพันม้วนวันนั้นหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปถึงกรุงเทพไปแสดงธรรมที่วัดเพลงวิปัสสนาทีนี้ก็มีคิวต่อไปที่จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลจากจังหวัดตากแล้วก็จะมีคิวต่อไปที่อำเภอเชียงแสนพระธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายนู่นน่ะปากเหนือทีนี้มันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาจะไปจังหวัดตากโยมที่จะขับรถไปส่งท่านก็ไปไม่ได้หมดโอกาสที่จะอุปถัมภ์เพราะว่ามีความจำเป็นอยู่ในกรุงเทพอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราจะขึ้นรถโดยสารกันไปมีโยมเป็นผู้เทคแคร์เอาใจใส่ไปซื้อตัวรถที่จะพาไปแล้วก็ว่าตื่นตั้งแต่ตีสามรถไปส่งที่ตลาดหมอชิดที่บขส.ท่ารถทัวร์โยมเข้าแถวซื้อตั๋วรถจะไปจังหวัดตากไปเขื่อนภูมิพลตั้งแต่ตีสี่ยันเจ็ดโมงเช้ายังซื้อไม่ได้ผู้คนเข้าแถวหนาแน่นไปหมดไปสอบถามเขาบอกว่าเข้าแถวซื้อตั๋วนี่ไม่ใช่เดินทางวันนี้นู่นสามวันข้างหน้าแล้วก็ยังจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก50 บาทจองล่วงหน้าโอ้นี่ไม่รู้ว่าคนไปอะไรกันนักกันหนาไม่ว่าสายไหนมันเต็มไปหมดหน้านี้เดือนนี้สุดท้ายก็ได้ทราบว่าคนเหล่านั้นจะกลับไปพักผ่อนไปสงกรานต์ที่บ้านทางภาคเหนือเมืองเหนือนี่เขาจัดงานสงกรานต์นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สงกรานต์เมืองเหนือนี่สนุกสนานไม่ใช่แต่เพียงคนเมืองเหนือจะกลับบ้านคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดก็จะขึ้นเหนือไปพักผ่อนซัมเมอร์กันในสงกรานต์อาตมาก็จนใจไปไม่ได้ที่จะไปแสดงธรรมที่จังหวัดตากไปแสดงธรรมที่เชียงรายเชียงแสนมันไปไม่ได้เลยจริงๆสุดวิสัยคนไปยืนเข้าคิวจะซื้อตั๋วรถให้นี่ก็จะเป็นลมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามันสุดวิสัยที่เราจะไปได้เราก็จากวัดมานานแล้วเป็นห่วงวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าที่วัดถ้าอย่างนั้นกลับดีกว่าไปซื้อตั๋วรถกลับพังโคนแม้มันลำบากเหลือเกินนี่ก็ทุลักทุเลแน่นกันอิดต้องลงได้เดินทางกลับบ้านก็คิดว่ายังไงยังไงโยมก็คงจะสรุปเอาว่าพระโกหกท่านสมภพโกหกซะแล้วท่านคงไม่มาหลอกให้พวกเรามาคอยเก้อจังหวัดตากก็คงจะคอนคลูชั่นลงอย่างนี้สรุปลงอย่างนี้ว่าพระโกหกเชียงแสนเชียงรายก็คงจะสรุปอย่างเดียวกันว่าพระโกหกไม่มาเราก็จนปัญญาที่จะแก้ตัวจนปัญญาที่จะไปเพราะรถมันแน่นที่สุดเลยจะกลับมาบ้านก็เกือบจะมาไม่ได้แน่นทางรถไฟก็แน่นรถจนก็แน่นนี่คืออะไรอาตมาก็ถามตนเองมาตลอดว่าโอ้คนทั้งหลายเขาทำงานหนักหน่วงมาแล้วเขาจะหยุดเขาจะพักผ่อนสงกรานต์ตามบริษัทห้างร้านต่างๆก็หยุดงานให้ลูกจ้างทางรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็คงจะต้องหยุดอาตมาก็คิดมาต่างๆว่าอย่างนี้เขาหยุดเพื่อพักผ่อนและเขาจะได้พักผ่อนกันจริงหรือไม่ดูแล้วมันยิ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงเพียงแต่การไปยืนรอที่จะซื้อตั๋วรถนี่มันก็หนักหน่วงยิ่งกว่าการทำงานธรรมดาคิดดูโดยยืนรอเข้าคิวซื้อตั๋วรถยนต์นี่3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงยังซื้อไม่ได้ผู้คนก็แออัดยัดเยียดไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นคนตาลายไปหมดเลยมองดูคนนี่โอ้ตาก็ทำงานหนักหูก็ไม่ได้พักผ่อนมีแต่เสียงอึ้งเสียงผู้เสียงคนเสียงรถเสียงลาเสียงประกาศประชาสัมพันธ์โอ้จมูกก็ไม่ได้พักผ่อนกลิ่นคนเหม็นสาบคุ้งฟุ้งไปหมดเลยอาตมาบอกว่าอย่างนี้มันไม่ได้พักผ่อนเลยมันมีแต่งานหนักของชีวิต the burden of life หรือจะเรียกว่า extra sensory of the burden of lifeคืองานที่หนักหน่วงที่สุดภาระที่หนักหน่วง ที่สุดของชีวิตเรียกว่า extrasensory the burden of life ภาระที่หนักหน่วงเนื้อธรรมดาของชีวิตวิญญาณทำงานหนักที่สุดจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณกายวิญญาณเชวหาวิญญาณมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานหนักหน่วงที่สุดไม่พักผ่อนแล้วจะถือว่าไปพักผ่อนได้อย่างไรทำไมจึงจะต้องไปพักผ่อนอย่างนี้พักผ่อนอย่างนี้เพื่ออะไรอาตมามองไม่เห็นการพักผ่อนของเขาเลยที่หันมาดูทางพระพุทธศาสนากับความเข้าใจของชาวโลกมันไปกันคนละทิศคนละทางชาวโลกเขาตื่นมาออกกำลังกายวิ่งยกยกแยกแยกแต่ทางพุทธศาสนาสอนให้ออกทั้งกำลังกายกำลังจิตโดยไม่ต้องสูญเสียพลังงานส่วนเฟ้อส่วนเกินไปวิ่งยกยกแยกแยกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตัวตรงๆหายใจเข้ายาวยาวเต็มปอดเต็มพุงอัดไว้แน่นแน่นแล้วก็ปล่อยออกไปหายใจเข้าอัดดันให้เลือดลมมันฉีดมันไหลเวียนทำให้ความดันต่ำให้เป็นความดันสูงทำความดันสูงให้เป็นความดันต่ำปรับลมหายใจให้ละเอียดละเอียดโอ้ยไม่ต้องไปกินยาสักเม็ดไม่ต้องไปซื้อดูซื้อยาไม่ต้องไปวิ่งดอกดอก ต้องไปวิ่งดอกดอกเด็ดเด็ดจะให้เลือดลมไหลเวียนดียังไงหัวใจปอดตับไตไส้พุงสุขภาพกายสุขภาพจิตฟิสกอนเฮลหรือจะเป็นเมนทัลเฮลเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตมันได้ทั้งนั้นเพียงแต่นั่งเจริญสมาธิภาวนาให้มันถูกสเปคที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ต้องไปวิ่งตกแยกๆหมดพลังงานส่วนเฟ้อส่วนเกินเหือไหลใครหยดวิ่งเพื่อจะให้มันห่อแผกๆให้เหือไหลอยากให้เหือไหลก็นั่งหายใจยาวๆอัดไว้ปล่อยออกยาวๆสูดเข้ามายาวๆอัดมันไว้แล้วดันมันเข้าไปให้มันเกิดเพรสเซอร์เข้าไปทั่วขี้คานได้เหือจะไหลใครจะหยดทีนี้ปล่อยธรรมดามันก็จะหอบแหกแหกแหกมีสติดูรู้มันอยู่รุกลมหายใจอีกหน่อยก็คลามมิ่งคลามมิ่งสงบสงบสงบสงบลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดลมจนไม่ต้องหายใจเย็นแสนจะเย็นในเนื้อในตัวในจิตในใจโอ้สุขภาพกายก็สมบูรณ์สุขภาพจิตก็บริสุทธิ์อิสระแจ่มใสเบิกบานประกอบไปด้วยปัญญาไม่ต้องไปวิ่งจ๊อกแก๊กแก๊กอะไรเลยนี่ถ้าอย่างนี้ทำได้มันก็สบายพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าบุคคลผู้ทำอย่างนี้เป็นการเจริญทั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาสุขภาพทางกายเมวะเมกิระมะติกายไม่ลำบากเลยเมวะเมกาโยกิระมะตินัจจคูนิอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติยาติกายก็ไม่ลำบากไปวิ่งยอกแยกแยกอะไรมากตาก็ไม่ลำบากหลับตาทำก็ได้ลืมตาทำก็ได้จิตใจก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นความเคยชินอันจะก่อให้เกิดความทุกข์ที่เรียกว่าอาสวะปิดกั้นไม่ให้มันไหลเข้ามาของใหม่ผลักดันของเก่าให้มันไหลออกไปอาสเวหิจิตตังวิมุตติจิตก็หลุดพ้นอย่างอาสวะความเคยสิ้นชินอันจะก่อให้เกิดทุกข์โอ้ยยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นพวงอย่าว่าสองตัวเลยเอากี่ตัวก็ได้แต่มนุษย์ก็ไม่รู้จักมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักเข้าใจว่าศาสนาเป็นเรื่องคลึกคละล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพอจะพักผ่อนทีก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาไปซื้อมาดูไปซื้อมาดมไปซื้อมาฟังไปซื้อมากินมาดื่มไปซื้อมาสัมผัสหลังจากนั้นก็ปรุงฟุ้งแต่งเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอาตมาท้าได้เลยว่ามนุษย์ที่ไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้จักการพักผ่อน จะขี่เครื่องบินไปเที่ยวเมืองสวรรค์มันก็ไม่ได้พักผ่อนดอกตาจะทำงานหนักกว่าเก่าหูจะทำงานหนักกว่าเก่าจมูกจะทำงานหนักกว่าเก่าลิ้นจะทำงานหนักกว่าเก่ากายทำงานหนักกว่าเก่าสุดท้ายมาลงที่จิตMy object อารมณ์แห่งจิตก็จะฟุ้งจะปุ้งจะแต่งเลื่อนไหลไปกับอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่สุดมันเป็นเรื่องหนักหน่วงเกิดเป็น burden of life เป็นภาระหนักหน่วงของชีวิตชนิดที่ไม่รู้จักพักผ่อน แม้จะถือว่าเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองแค่ไหนก็ตามมนุษย์ทุกวันที่แม้จะมีเงินมีทองมีความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามเขามีแต่ความทุกข์เพราะเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะกับเรื่องเหล่านี้ต้องมาศึกษาต้องมาทำความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่จะพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณพักผ่อนทางกายพักผ่อนทางจิตยังไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยสักบาทและจะพบความสุขที่สุดชนิดที่เงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้เลยเฮ้ยทีนี้จะทำให้กายพักผ่อนท่านก็เรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกคือกายไม่มีปัญหาเสียบแทงไม่มีอะไรมาขัดแย้งอยู่อย่างปกติทางกายเรียกว่าวิเวกคือความโดดเดี่ยวทางกายโดดเดี่ยวจากอุปสรรคขัดแย้งทางกายเห็นในสูงขึ้นมาระดับกลางท่านเรียกว่าจิตตะวิเวกคือการพักผ่อนทางจิตจิตโดดเดี่ยวจากอารมณ์ที่เรียกว่ารักก็ดีชังก็ดีจิตส่วนเฟ้อจิตส่วนเกินคือรักเกินไปชังเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปอ่อนแอเกินไปไม่มีเพราะว่าจิตมีสมาธิบริสุทธิ์อิสระแจ่มใสเบิกบานนี่เราจะพักผ่อนโดยวิธีนี้เรียกว่าจิตนิเวศต่อมาที่สูงยิ่งไปกว่านั้นเขาเรียกว่าอุปธิวิเวกคือการพักผ่อนสูงสุดทางวิญญาณทางวิญญาณนั่นเองคำว่าอุปธิก็คือสิ่งที่เขาไปแบกไปหามไปยึดไปถือไม่รู้จักวางให้ลงปลงให้ได้ทีนี้เมื่อเกิดรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยปะละวางวางลงปลงได้เสียไม่ยึดมั่นถือมั่นทางวิญญาณตามวิญญาณทางตาจักขุวิญญาณได้เห็นรูปอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่ว่าเห็นปล่อยลงไปวิญญาณรับรู้วิญญาณนั้นรับรู้อย่างนี้วิญญาณมัตตังเพียงแต่สักว่ารู้เพียงแต่สักว่ารู้หูได้ยินก็สักว่าได้ยินแล้วก็ปล่อยไปไม่อาลัยอาวรณ์ยินดียินร้ายน่ารักน่าชังจมูกได้กินก็รู้สักแต่ว่ากินว่ามันเหม็นมันหอมก็พอไม่ต้องเลยไปถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นปล่อยวางปล่อยวางอย่างนี้เรียกว่าอุปธิวิเวกจิตนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตดีชั่วอะไรขึ้นมาก็รับรู้รับทราบเพียงเท่านี้ก็ปล่อยลงไปไม่ต้องอ้อยอิงอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่พอใจไม่ต้องคลุกคลุนผลักดันกับสิ่งที่ไม่พอใจรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยมันไปถ้าอย่างนี้เรียกว่าอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกคือโดดเดียวจากความยึดมั่นถือมั่นเดียวนะวิเวกวิเวกแต่ว่าโดดเดียว seclusion ภาษาฝรั่งเอาไว้อย่างนี้ seclusion form attachment อย่างนี้ attachment seclusionรู้จักโดดเดี่ยวจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ได้รับการพักผ่อนหูได้ยินตาได้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสและแล้วเล่ารู้ด้วยสติปัญญาปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง ไม่เข้าไปเป็นเจ้าของไม่เข้าไปแบกไปถือเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความตึงเครียดไม่มีความสั่นเสียวทำยังไงเราจะพักผ่อนชนิดนี้ได้เดี๋ยวนี้แม้จะขี่เครื่องบินขึ้นไปบนสวรรค์เหาะขึ้นไปบนสวรรค์มันก็ไปเร่าร้อนอยู่บนสวรรค์ขอบอกให้ทราบเร่าร้อนอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสไม่รู้จักปองจักวางอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่มองดูให้ดีๆมองด้านหนึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งจะเห็นภาพซ้อนกันอยู่อีกชั้นหนึ่งคือทุกคนกำลังแสวงหาความสุขทั้งนี้และทั้งนั้นมิใช่เฉพาะคนมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วหรือคนทุกคนยากมันเป็นด้วยกันทั้งนั้นกำลังแสวงหาความสุขอยู่ตลอดกาลคนมั่งมีคนพั่งพร้อมอยู่แล้วก็กำลังหาทางปนเปื้อตนเท่านั้นแม้แต่คนที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างสุดแรงก็กำลังพยายามทำให้ชีวิตของตนมีความสุขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมองในช่วงกว้างๆไกลๆเช่นว่าเราประกอบอาชีพการงานการศึกษาอะไรต่างๆดำเนินกิจการต่างๆก็ตามมันก็เพื่อจะไปหาความสุขหรือจะมองช่วงสั้นๆทีเข้ามาถึงความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวการกระทำในแต่ละขณะก็ตามการเป็นการใฝ่หาความสุขจะแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะถูกขัดถูกจ้อนด้วยสำนึกทางจริยธรรมเป็นต้นในบางคราวความจริงการหาความสุขในช่วงยาวก็ขยายออกไปจากการหาความสุขในช่วงสั้นๆขณะนั้นเวลานั้นผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเมื่อจะจัดการกับชีวิตของตนจะต้องสนใจและก็หาทางทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้มีความสุขให้ได้การพยายามหาความสุขจึงจะมีทางสำเร็จคือถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่สุขจะไปสุขเอาปีหน้าชาติหน้ามันไกลมากเลยทำยังไงนี่แหละเป็นศิลปะถ้าสามารถทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ในขณะนี้ก็ไม่ต้องห่วงวันหน้าปีหน้าชาติหน้าของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่ๆมาจากของเล็กๆความสุขในอนาคตจะไปจากวันนี้แหละขอให้เข้าใจการพยายามหาความสุขจะประสบความสำเร็จทันทีถ้าสามารถจัดให้จิตใจมีความสุขได้ปัจจัยแวดล้อมอื่นอำนวยก็จะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปสุดยอดแห่งความสุขคือการไม่มีความทุกข์ที่มาของความทุกข์ทั้งปวงและยอดแห่งความทุกข์ทั้งปวงก็คือความยึดมั่นถือมั่นความแบกหามเอาเป็นเจ้าของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละกระบวนการหาความสุขของมนุษย์มองเห็นได้แม้แต่ในช่วงสั้นๆแต่ละขณะทีนี้เราเข้าใจว่าความสุขนั้นเข้าใจว่าได้ตามอยากหรือบางทีก็สร้างความอยากขึ้นมาเมื่อสร้างความอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ทะเยอทะยานแสวงหาอย่างรุนแรงเมื่อได้มาเสพเสวยก็ระงับความทุกข์นั้นลงคือความอยากลงก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างสุดยอดรุนแรงในที่สุดก็อยากอีกอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ความสุขที่คนทั้งหลายเข้าใจก็คือทำให้ความอยากมันสงบระงับลงฟังให้ดีๆนะมองเห็นได้ช่วงความสุขที่คนทั้งหลายแสวงหาคือเกิดความอยากขึ้นหรือว่าทำความอยากให้เกิดขึ้นถ้ามันไม่อยากก็พยายามคิดให้มันอยากบางทีสร้างยากระตอกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยนะมีปัญหามียากระตุ้นเรื่องทางเพศทางอะไรขึ้นมานะเขาอยากจะมีความสุขเมื่อมันมีความอยากน้อยต้องกระตุ้นความอยากให้มากความสุขของเขาคือการสนองความอยากและความอยากมันระงับลงอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยกระตุ้นความอยากให้มันเกิดขึ้นยิ่งเราความอยากให้แรงมากก็ต้องสนองระงับแรงขึ้นและได้รับความสุขมากขึ้นความสุขจึงได้แก่การสนองระงับความอยากถ้าจะถามว่าความอยากคืออะไรไม่ต้องตอบโดยตรง ที่ชัดที่สุดก็คือเมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้วจะมีอาการแสดงออกสำคัญอยู่สองอย่างคือความขาดแคลนความพร่องไม่มีสิ่งที่อยากคือสิ่งที่ตนอยากนั้นมันไม่มีมันขาดแคลนมันบกพร่องทีนี้ไม่ว่ามันจะขาดแคลนจริงหรือมันขาดแคลนปลอมขาดแคลนที่สร้างขึ้นมาเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือความกระสับกระส่ายกระวนกระวายความทุรนทุรายเพราะความถูกความอยากมันเหนียวมันรั้งมันดึงมันจืดดึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นทำให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางทำให้ความกระวนกระวายนั้นสงบระงับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติว่ามีความสุขและทำให้ความกระวนกระวายนั้นหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระงับก็เกิดความทุกข์ความขาดแคลนความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นเองเป็นสิ่งบีบคั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบางทีสร้างความอยากความหวังไว้หล่อเลี้ยงความอยากตั้ง5ปี6ปีรอคอยดิ้นรนแสวงหาเมื่อได้มาแล้วเอามาเสพเลย5นาทีสนองความอยากว่ามีความสุขที่สุดเพียง 4-5 นาทีหมดไปแล้วความสุขนั้นเกิดได้คือความอยากที่รอคอยมา5ปีแล้วงับไปเพียง5นาที6นาทีอีกหน่อยก็เริ่มมองหาความอยากใหม่เนี่ยมันเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งพ่องยิ่งกระวนกระวายความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เริ่มอยากทีเดียวพอเริ่มอยากมันก็เริ่มทุกข์เพราะว่าพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกระวายโดยในนี้จึงพูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่าการหาความสุขตามปกติของมนุษย์ก็คือการเร้าความทุกข์ขึ้นแล้วก็หาทางระงับความทุกข์ลงไปคราวหนึ่งหรือความสุขคือความบรรเทาทุกข์ความดับทุกข์ได้นั่นเองยิ่งถูกเร้าให้ทุกข์แรงเมื่อสนองระงับก็ยิ่งได้สุขมากตามปกติระยะเวลาที่เริ่มอยากเริ่มพองเริ่มกระวนกระวายมีทุกข์แล้วแต่ยังไม่ได้สนองระงับทีนี้ความอยากจะยาวนานหรือยาวนานมากก็ตามส่วนเวลาที่ได้รับสนองระงับมักจะสั้นนิดเดียวรอคอยดิ้นรนยื้อย่างแสวงหามา5ปีได้แล้วเสพไว้5นาทีสุขใจเป็นยิ่งนักเพียง5นาทีทีนี้ก็มาเริ่มอยากอีกมันก็มีเพียงแค่นี้การที่ว่าจะไปพักผ่อนนู่นพักผ่อนเนี่ยใช้เวลาอยากมาเป็นปีสงการทีหนึ่งจะได้ไปก็มานั่งรอคอยรถโอ้ยพอไปจริงๆความสุขที่ได้เสพตะเวทตามอยากบางทีไม่ถึง5นาทีหรอกมันก็หมดไปสิ้นไปเอานี่ลนหาอีกเรื่องมันไม่จบแค่นั้นเมื่ออยากแล้วก็ดำเนินให้ได้ตามอยากก็ยอมถูกขัดถูกแกล้งถูกแกล้งไปบ้างชีวิตที่อยู่ด้วยความอยากจึงต้องมีความขัดใจความโกรธความเกลียดความแค้นเคืองพร้อมทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆเกิดจากความโกรธเกลียดนั่นควบคู่กันมาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจความทุกข์ใจก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยขึ้นมาอีกเหมือนกันหมายถึงอยากด้วยตัณหานะไม่ใช่อยากด้วยฉันทะขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่นี่ต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งที่อยากเมื่อได้มาแล้วก็เสพเสวยมีความสุขไปตามกระบวนนั้นคือความทุกข์จางลงเดียวเดียวเท่านั้นแล้วก็อยากอีกทีนี้บางทีสิ่งอยากๆนั้นมันเลิกอยากสิ่งนี้ไม่รู้จะอยากอะไรดูๆแล้วมันก็เกิดอาการอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเบื่อหน่ายว่างจากกิจกรรมสนองความอยากไม่รู้จะอยากอะไรก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายง้อยเหงาซึมที่เรียกว่าเซ็งต่อชีวิตเศรษฐีเมืองฝรั่งมีเงินมากๆเรียกว่าอยากกินก็มีกินอีนยังไงมันจะอร่อยอร่อยกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆในที่สุดก็หันยาเข้าไปหายาเสพตรงเสพติดเอาเข้าจะจัดมันเกิดอาการซึมอาการเซ็งไม่รู้จะอยากอะไรก็ไปลองยาเสพติดนั่นแหละอย่างอื่นมันลองหมดแล้วในที่สุดก็เป็นโทษทุกข์เข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีก ชีวิตกลายเป็นภาวะที่ทนไม่ได้ไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งถึงขนาดฆ่าตัวตายกินยาตายเศรษฐีฆ่าตัวตายมีเยอะแยะเลยเป็นโรคประสาทเพราะความเซ็งเซ็งอะไรเซ็งก็หมายว่ามันสิ่งที่ได้มานั้นมันไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีรสชาติเป็นความทุกข์ที่ไม่มีความหวังหล่อเลี้ยงว่าจะได้อย่างอื่นมาอย่างนี้อาจจะยิ่งแย่กว่าความทุกข์แบบกระวนกระวายเมื่อยังไม่ได้สนองระงับความอยากเสียเลยมนุษย์ยึดเอาความอยากและสิ่งปนเปื้อนความอยากเป็นสรณะฝากความสุขไว้กับความกระวนกระวายบนกระบวนการสนองตอบความอยากถ้าได้สนองตอบดังอยากนั้นดิ้นรนกระวนกระวายหา5ปีอย่างนี้ได้มาสนองตอบชื่นใจเพียง5นาทีทีนี้ก็มาปรุงแต่งความอยากแล้วก็เสงสิ่งสนองปนเปื้อให้หลากหลายพิสดารยิ่งขึ้นความทุกข์ของมนุษย์ก็จะปานี่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่เก่าคือวงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐานอย่างนี้ความทุกข์ทุกวันนี้เป็นความทุกข์ที่ปานี่มากลึกซึ้งมากเพียงแค่ไฟฟ้าดับเขาก็ทุกข์อย่างปานี่เกือบจะเป็นบ้าตายสมัยโบราณมันไม่ทุกข์ปานี่ไม่ทุกข์ลึกซึ้งอย่างนี้คนพอจะมีความสุขอยู่อันนี้นะเรามามองดูว่าการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งปราศจากปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยสิ้นเชิงก็คือการเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่หรือการมีชีวิตอยู่จริงในเวลานั้นๆขณะนั้นๆไม่ทราบว่าจะฟังถูกหรือไม่ เรียกว่าเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่มีชีวิตอยู่จริงๆในเวลานั้นขณะนั้นๆมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอยู่อย่างมีสติมีจิตใจรับรู้เต็มตื่นอยู่กับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ประสบอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำให้มันเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้นนั้นรู้เข้าใจสิ่งนั้นนั้นตามสภาพนั้นนั้นที่มันเป็นจริงตามสภาวะของมันพิจารณาจัดการสิ่งนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้นตามเรื่องตามราวของมันด้วยความรู้ความเข้าใจตามสภาวะเรียกสั้นๆว่าเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาชีวิงชีวิตะมหุเสโธชีวิตที่เป็นอยู่อันประกอบด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐตามหลักสติปัฏฐานนี่ขอให้เราก็จะว่าสติปัฏฐานนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าบอกพระว่าให้เอาเป็นที่พึ่งธรรมะทีปาธรรมะสรณาอนัญญะทีปาอนัญญะสรณามีทำเป็นที่พึ่งมีทำเป็นที่ระลึกแกมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแกมีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยหลังจากนั้นท่านก็แสดงเรื่องสติปัฏฐานให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้ดูมันให้ดีๆเรียกว่ามีสติตามทันปัจจุบันชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันรู้ทุกอย่างได้ยินทุกอย่างเห็นทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่ให้มันเป็นนายเราไม่ต้องเป็นทาสของอายตนะเป็นนายของอายตนะสยังวะสีมีอำนาจเนื้อจิตมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันผู้ที่เป็นอยู่ตามหลักการนี้คือว่าผู้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงคนจำนวนมากไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะชีวิตของเขาอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างแต่เรานี่มีชีวิตอยู่ในความเป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อมีชีวิตอยู่เต็มที่ในขณะนั้นก็ไม่มีความขาดแคลนไม่มีความบกพร่องไม่มีความขาดแหว่งไม่มีความเครียดกระวนกระวายเกิดจากความอยากเหนียวอยากดึงไม่มีความอยากเอามาดึงเราให้ไปสู่อดีตสู่อนาคตเป็นเหมือนอย่างที่ถูกยืดออกไปรับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์เสร็จสิ้นไปทีเดียวชีวิตมันพักผ่อนอยู่ตลอดวิญญาณมันพักผ่อนไม่กระวนกระวายไม่ดิ้นรนไม่เร่าร้อนสงบวิเวกจากการยึดมั่นถือมั่นจึงมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวมันทันทีทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่ต้องอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุกข์ไปได้คราวหนึ่งหนึ่งคือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่จะต้องคอยตามดับพูดง่ายๆว่าเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วตลอดเวลา มันก็ได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละหูก็พักผ่อนตาก็พักผ่อนจมูกก็พักผ่อนกายพักผ่อนจิตพักผ่อนได้ยินได้เห็นได้รู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าว่าทิเทสุเตมุเตวิญญาเตได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งอวิจริเตได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจณอุปทายิสามิไม่ยึดมั่นสิ่งใดณจะเมตันนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยความรู้สึกนึกคิดไม่ไปแอบอิงอาศัยอยู่ในอดีตในอนาคตในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีความทุกข์ได้ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอยู่อย่างไม่แอบอิงอาศัยไม่มีความทุกข์ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานมีความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความไร้ทุกข์มีความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วเมื่อต้องการเสวยความสุขอย่างใดอย่างใดที่อยู่ในวิสัยของตนก็เสวยความสุขนั้นๆอย่างได้รับความสุขเต็มที่ถ้ายังเป็นผู้หาความสุขจากความอยากอยู่บ้างแม้ในเวลาที่ไม่มีสิ่งสนองความอยากหรือไม่อาจสนองความอยากได้สุดวิสัยก็ไม่ประสบปัญหารู้จักมันแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นทุกข์อะไรแม้จะอยากอยู่เห็นว่ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพียงแต่อยากเฉยๆรับรู้รับทราบว่ามันอยากเราก็มีความสุขแบบไร้ทุกข์นี่ยืนพื้นเป็นหลักประกันอยู่นอกจากนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีเงื่อนปมแห่งความทุกข์เป็นปัญหาขัดข้องเหนี่ยวรั้งอยู่ภายในบุคคลเหล่านั้นคนอย่างนั้นจึงเป็นผู้พร้อมที่จะทำกิจจัดการปัญหาต่างๆภายนอกไม่ว่าของบุคคลของสังคมอย่างได้พ้นเต็มบริบูรณ์แห่งความสามารถของเขาเนี่ยความหมายของสิ่งที่พูดมานี่คือนิโรธแปลกันว่าความดับทุกข์ซึ่งจะต้องเข้าใจลึกลงไปให้ถูกต้องว่าเป็นการทำให้ไม่มีที่ทุกข์จะอยู่ในใจจึงจะต้องดับมันอีกนิโรธแปลว่าการกระทำไม่ให้ทุกข์มีในใจเพื่อจะดับมันไม่ต้องไปดับมันเลยเพราะว่ามันไม่มีมาให้ดับนิแปลว่าไม่โรธะแปลว่าที่กั้นนิโรธะไม่มีสิ่งใดมากั้นให้ความทุกข์ไม่เป็นแอ่งให้ความทุกข์ค้างอยู่ในใจน่าจะแปลกันอย่างนี้แหละแต่เราก็แปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ความจริงมันน่าจะลึกไปกว่านั้นหมายความว่ามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจนไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งความทุกข์นิโรธไม่มีที่กั้นไม่มีที่เก็บทุกข์เอาไว้ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้มันไหลหนีหมดถ้าอย่างนี้เราก็เรียกว่ามีศิลปะในการดำเนินชีวิตอย่างประกอบไปด้วยสติปัญญามีศิลปะในการพักผ่อนอยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจให้ดีๆว่าทำอย่างไรจะได้พักผ่อนมีสติอยู่ทุกขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดให้มันเกิดสัมผัสเฉยๆที่เรียกว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะผัสสะคือการกระทบกันแห้งๆแล้วก็เลิกกันไปอย่าให้มันเลยไปถึงอธิวจนะสัมผัสอธิวจนะผัสสะตัวนี้ได้เรื่องหมายความว่าตาเห็นรูปมันไม่หยุดจะเพียงเห็นมันเลยเข้าไปถึงจิตมันมีสัมผัสสองชั้นเรียกว่าทวินแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นมันทำงานกันสองชั้นตาได้กระทบแล้วมันไม่หยุดมันเลยเข้าไปถึงใจใจกระทบซ้ำสองเป็นมโนวิญญาณธาตุรับรู้ทางใจไม่พอทีนี้เกิดสุขเกิดทุกข์พอใจไม่พอใจเกิดอยากได้เกิดไม่อยากได้เกิดอยากอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายไปหมดถ้าอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะได้พักผ่อนเลยมันจะตกนรกจนตายนั่นแหละขอให้เข้าใจเพราะนั้นรักษาให้ดีๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอภิจาหังอบุโสพยามมัตเตมัสมิงเยวะพยามมัตเตกะเลวะเลสะสัญญมหิสมณะเกโลกันจะสมุทยันจะโลกะนิโรธันจะโลกะนิโรธคามณีปฏิปทันติดูก่อนท่านผู้มีอายุดูก่อนท่านผู้เจริญ เรากล่าวว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกหนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอยู่ในร่างกายอันมีความยาวประมาณหนึ่งวามีสัญญาและใจนี้ชีวิตเป็นนี่เป็นที่เกิดขึ้นของโลกคือแดนรับรู้ระหว่างโลกกับจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายอายตนะภายนอกภายในมันจะต้องกระทบกันอยู่ตลอดตาไม่บอดเห็นทุกอย่างหูไม่หนวกได้ยินทุกอย่างจมูกไม่ตายได้หอมได้เหม็นอยู่ทุกอย่างนี่แหละเป็นที่เรียกว่าโลกอยู่ที่อายตนะเหตุให้เกิดโลกก็อยู่ตรงนี้ความดับโลกดับทุกไม่มีทุกตั้งอยู่ได้เลยที่เรียกว่านิโรธะโลกะนิโรธคามินีปฏิปทานติความดับโลกหนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกดับความทุกข์ดับสิ่งที่มันแตกสลายยืนลงอยู่รู้เท่าทันมันเป็นธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติจึงไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งทุกข์ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหรือทำให้เกิดภาวะที่ไร้ทุกข์มิใช่เป็นเพียงการกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วขอจะบอกความหมายของนิโรธเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากเลยเราถ้าทำอย่างนี้เราจะรู้จักว่านิโรธจริงๆนิโรธจริงๆนั่นนั่นหมายความว่าไม่มีที่ตั้งของทุกข์ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนน้ำอยู่บนใบบัวอยู่บนใบบอนความตึงเครียดสั่นเสียวมันไม่มีไม่ว่าเราจะรวยไม่ว่าเราจะจนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจิตใจมันได้พักผ่อนวิญญาณความรับรู้คอนซิสนี่ตัวนี้มันได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นศิลปะในการพักผ่อนทางวิญญาณคือความเป็นผู้มีสติฝึกสติปัฏฐานมีความรู้สึกอยู่ทางกายทางความรู้สึกนึกคิดภาวะของจิตและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงรู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันแล้วก็ปล่อยวางอย่าหลงเข้าไปเป็นเจ้าของมันอย่าละห้อยหาในอดีตอย่ายืดไปสู่อนาคตรับรู้รับทราบปรากฏในปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้แหละความคิดผุดพึงปล่อยวางอย่างฟ้าผ่าจ้องให้ลึกในใจสุดชีวาพลันเจอจ้าข้ามิใช่สิ่งใดเลยเห็นขบวนการของธรรมชาติทั้งฝ่ายที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายที่ดับไปอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอย่างนี้เพราะนั้นพยายามศึกษาให้ดีๆวิเวกตัวนี้เป็นที่พักผ่อนของจิตใจของวิญญาณที่เร่าร้อนกระวนกระวายอยากจะให้จิตสงบอยากจะให้กายสงบอยากจะให้วิญญาณความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายสงบมีสติสัมปชัญญะดีๆถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มฝึกสมาธิฝึกสมถะเพียงแต่กำหนดลมหายใจทีเดียวลึกๆมันก็เกิดความวิเวกทางกายทางจิตจิตสงบกายสงบได้ลองหล่อล้อมสติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว focusing of the mind on the breathing in and out มีสติล้อมลงไปในลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้มันสับตายไปเว้ยเพียงทำอย่างนี้ให้มันละเอียด smooth smooth เข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันก็เกิดความสงบเรียกว่าจิตตวิเวกกายวิเวกถ้าจิตมันสงบมันไม่รักไม่ชังมันอิ่มมันเต้มไม่กระวนกระวายไม่โหยหิวอารมณ์ใดอีกฟื้นเปี่ยมอยู่อย่างนี้กายมันก็สงบได้กายมันก็ลืมเจ็บลืมปวดลืมรวดลืมเล่าอะไรไปหมดแต่ทีนี้ถ้าทำให้อุปธิวิเวกมีสติทุกขณะที่ตาเห็นรูปทุกขณะที่หูได้ยินเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางถ้าอย่างนี้เกิดอุปธิวิเวกสงบโดดเดี่ยวปราศจากสิ่งยึดมั่นถือมั่นในใจจิตมันก็วิเวกกายมันก็วิเวก คือถ้าได้รวบยอดมันแล้วมันดึงรากขึ้นมาได้ทันทีเลยถ้าสามารถทำจิตวิเวกได้กายมันก็วิเวกกายมันก็สงบไปด้วยแต่ถ้าสามารถทำอุปธิวิเวกทำความยึดมั่นถือมั่นให้มันสงบตรงทั้งจิตทั้งกายก็สงบได้ด้วยเพราะนั้นจะทำอย่างไรก็สร้างอุปนิสัยใหม่ความเคยชินใหม่คือความเคยชินที่ประกอบไปด้วยปัญญาตลอดจะรับรู้รับทราบทุกอย่างจักไม่ขี้เกียจปัญญานัปปมัตเฉยยังไม่ประมาทปัญญาอย่าประมาทปัญญาอย่าประมาทความรู้คิดมาก็อย่าขี้เกียจรู้มันเป็นอย่างไรก็อย่าขี้เกียจรู้จักมันรู้จักชมหน้ามันทำยาตะปริญญากำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดตีระนะปริญญาโดยตัวของมันเองการพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการที่ละเอียดมันก็จะเกิดขึ้นก็จะเห็นสิ่งที่เป็นคุณเห็นสิ่งที่เป็น